είναι πρωταπριλιά. Non trovo giusto il trambusto. Quando prendo posto non trangugio ma te gusto. A letto non la metto con il busto, non la frusto, non fisso, la pisso come custo nello spazio come Houston. Είναι πρωταπριλιά. Non mi industrio nella fabbrica del lustro e degli eccessi, dove i colpi bassi sono ammessi, stressi annessi, concessi. Basta, torna Catalessi. Είναι πρωταπριλιά. Από μία έννοια δηλαδή σήμερα γιορτάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πρωταπριλιά. Από μία έννοια δηλαδή σήμερα γιορτάζει η κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ. Μπράβο. Τα χρόνια πολλά νομίζω είναι λίγα. Ως ευχή. Δεν βρίσκουμε όμως κάτι άλλο να δώσουμε. Ας έχουν χρόνια πολλά πραγματικά να λένε αυτά που λένε και κυρίως να έχουν χρόνια πολλά όλοι οι υπόλοιποι, κάτι εκατομμύρια Ελλήνων που πιστεύουν αυτούς που λένε όλα αυτά. Ο ένας εαυτός μας από χτες λέει ότι σήμερα είναι πρωταπριλιά, άρα να βάλουμε τα ψέματα του Τσίπρα. Ο άλλος εαυτός λέει όχι, δεν είναι ψέματα αυτά. Δεν μπορεί να έχει πει ψέματα τόσα πολλά ένας πρωθυπουργός με τέτοια ένταση και να είναι πρωθυπουργός. Και δεν ξέρω ποιος από τους δύο αυτούς νίκησε. Θα φανεί στην πορεία γιατί θα μοιραστούμε αυτό το δίλημα που έχουμε. Εμείς ισχυριζόμαστε, ως Ελληνοφρένια εδώ, λέμε ότι δεν μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας, δεν έχει πει ποτέ ψέματα. Θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω. Μην προσδοκάτε άδικα. Αυτή η κυβέρνηση και αυτή η Βουλή δεν πρόκειται να ψηφίσει νέο μνημόνιο. Δίνουμε μια μάχη 4 μήνες και αν δίνουμε μια μάχη σκληρή σε αντίξωες συνθήκες είναι γιατί δεν ερχόμαστε όπως συνηθίζατε 5 χρόνια τώρα να υπογράφετε ό,τι ακριβώς σας έφερνα. Είναι πρωταπριλιά. Ο ελληνικός λαός γνωρίζει πλέον ότι αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική του μνημονίου, η Ελλάδα θα γίνει μια χώρα αποικία. Πολύ ωραία. Είναι αλήθειες όλα αυτά, δεν μπορεί κανείς να τα πει ψέματα. Συνειδητοποιήσατε ότι έχετε ακούσει ψέμα σε αυτά τα 4 ηχητικά που μόλις έχουμε ακούσει. Το πρώτο και αυτά τα 3 που ήταν τώρα εδώ σε αυτή την ενότητα. Νομίζω όχι, όλοι συμφωνούμε ότι αν κάποιος έλεγε τέτοια ψέματα δεν θα υπήρχε καν. Δεν ανέχεται ένας άνθρωπος να του λέει κάποιος άλλος τέτοια ψέματα κατάμουτρα και μετά να τον εγκρίνει με την ψήφο ή με οτιδήποτε άλλο. Αν το κάνει κάποιος στην παρέα μας, στη γειτονιά μας, του βάζουμε χ. Κατευθείαν. Στην καλύτερη του βάζουμε χ. Αλλά αν συνεχίζουμε να τον εμπιστευόμαστε, κάτι σημαίνει για μας. Όχι για τον ψεύτη. Ο ψεύτης ψέματα θα πει. Αλίμονο. Παρόλα αυτά, λέμε ότι δεν μπορεί. Ο Αλέξης Τσίπρας ποτέ δεν έχει πει ψέματα. Και ξαφνικά, μπροστά στα μάτια μας, οι κωμωδοί γίνονται για άλλη μια φορά τραγωδοί. Μας προετοιμάζουν για παράταση του μνημονίου, το οποίο μέχρι χθες τα φεύγαμε. Που παράταση του μνημονίου τι σημαίνει? Παράταση της κοινωνικής δυστυχίας σημαίνει. Και μας προετοιμάζουν επίσης για νέα μνημόνια. Δεν έχει σημασία πως θα τα ονομάσουν στο μέλλον. Μας προετοιμάζουν για παράταση του μνημονίου, το οποίο μέχρι χθες τα φεύγαμε. Επαναλαμβάνω ότι η πρόθεσή μας είναι να καταργήσουμε όλους τους νόμους του μνημονίου που καταργούν εργασιακά δικαιώματα, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όλους τους νόμους εκείνους που φτωχοποιούν τον ελληνικό λαό, που κόβουν μισθούς και συντάξεις. Και αυτή την υπόσχεσή μας θα την κάνουμε πράξη. Ναι, έγινε αυτό. Δεν έχει γίνει. Γιατί πέρα από τα μνημόνια που δεν υπάρχουν πια σε αυτόν τον τόπο, έχουν καταργηθεί και οι νόμοι των προηγούμενων μνημονίων. Του πρώτου, του δεύτερου, ενός μεσοπρόθεσμου. Ήταν και η πρώτη πράξη. Το είχε πει ο άνθρωπος. Ήταν και πρόθεση και το έκαναν και πράξη. Το ζούμε άλλωστε. Δεν υπάρχει κανένας νόμος από τις επέσχυντες κυβερνήσεις των Σαμαρά, Παπανδρέου, Βενιζέλου. Τα νομοσχέδια που έφερναν, όλα αυτά, τα πακέτα. Με κατεπίγουσες διαδικασίες. Τα θυμόμαστε κάτι βράδια που τα ψηφίζαν. Τα παρακολουθούσαμε άλλωστε, μας αφορούσαν. Όλα αυτά έχουν καταργηθεί. Το είχε πει, το έκανε αληθινός, ειλικρινής, καλών προθέσεων. Ποτέ δεν περνάει από το νου του το κακό, να κοροϊδέψει, να εξαπατήσει. Δεν είναι τέτοιος. Είναι αριστερός. Ένας αριστερός ποτέ δεν μπορεί να εξαπατά και να κοροϊδεύει το λαό. Δεν θα το έκανε ποτέ. Η ηθική του, η ατομική, προσωπική ηθική, δεν το επιτρέπει. Ο ελληνικός λαός έδωσε ισχυρή και καθαρή εντολή για τον άμεσο τερματισμό της λιτότητας, της καταστροφικής λιτότητας και για αλλαγή πολιτικής. Συνεπώς, το περιβόητο μνημόνιο καταργήθηκε πρώτα απ' όλα από την ίδια την αποτυχία του και από τα καταστροφικά του αποτελέσματα. Δεύτερον και σημαντικότερο, από την ετιμιγορία του ελληνικού λαού. Για τον λόγο αυτό η νέα κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν δικαιούται να ζητήσει παράταση του μνημονίου. Γιατί δεν δικαιούται να ζητήσει παράταση του λάθους και της καταστροφής. Ούτε και είναι δυνατόν να ζητείτε σήμερα από τη νέα ελληνική κυβέρνηση στο όνομα τεχνικών δυσκολιών η επέκταση ενός προγράμματος που αποδοκιμάστηκε πρόσφατα πριν λίγες μέρες από τον ελληνικό λαό. Είναι ψεύτες. Καθαρές εξηγήσεις, καθαρές λύσεις, καθαρές υπογραφές. Όπως στη ζωή δεν υπάρχει ο λίγον έγκυος, δεν υπάρχει και ο λίγον μνημόνιο. Θυμούμε τη μέρα, νομίζω όπως ακριβώς της αξίζει, όπως το περιμέναμε όλοι, όπως το θέλουμε, γιατί δεν βρήκαμε κάποιον καλύτερο για να γιορτάσουμε τη συγκεκριμένη μέρα. Γιορτή δεν είναι ακόμη, αλλά δεν αποκλείεται με όλα αυτά που συμβαίνουν να θεσμοθετηθεί ως εθνική εορτή για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό στο δεύτερο ηχητικό που της εκπομπής εδώ να λέει στους 4 μήνες, σας διαβεβαιώνουμε ότι δεν πρόκειται. Στους 5 μήνες της διακυβέρνησής του, από το Γενάρη μετράμε, είχε ξαναβεβαιώσει, γιατί στους 6 μήνες έφερε το τρίτο μνημόνιο. Στους 5 μήνες λοιπόν, σε μια συνεδρία στη Βουλή, απευθυνόμενος προς το ΚΚΕ, και αυτό έχει μια ιδιαίτερη αξία γιατί από το ΚΚΕ προέρχεται ο Αλέξης Τσίπρας και την αριστερή κριτική με κάποιο τρόπο ήθελε να την αντιμετωπίσει ώστε να έχει τα κατάλληλα ξεκαρφώματα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο άλοθη για να πράξει τα εγκλήματα που διέπραξε. Μιλώντας λοιπόν προς το ΚΚΕ για τους 5 μήνες, είπε: Κύριε Βαφίλη, κατανοώ απολύτως την αμηχανία σας. Επί πέντε μήνες είχατε προεξοφλήσει κάτι το οποίο και εσάς βόλευε, ότι αυτή η κυβέρνηση θα αποδεχθεί μνημόνια και θα φέρει σε αυτή τη Βουλή μνημόνια να ψηφιστούν. Δεν σας κάνουμε τη χάρη. Είναι ψεύτες. Θα ζητούσα όμως να αναλογιστείτε και την ιστορία του κόμματός σας και σε αυτή την κρίσιμη στιγμή να μην κάνετε μητροπολιτικά παιχνίδια. Αυτή την κρίσιμη στιγμή θα περίμενα με μεγάλη σαφήνεια να τοποθετηθείτε στο κυρίαρχο δίλημα με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, του εργαζόμενου λαού, της εργατικής τάξης ή με τα συμφέροντα αυτών που θέλουν να διαλύσουν την κοινωνία. Ωραία, όλα αυτά ήταν πολύ ωραία. Κυρίως τα χειροκροτήματα από κάτω των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, πάντα μας αρέσουν αυτά τα χειροκροτήματα, είναι ενθουσιώδη, πολύ ρυθμικά, γενικώς περιγράφουν περισσότερα μερικές φορές και από αυτά που λέει ο ηγέτης από πάνω. Στους 5 μήνες δεν είχε έρθει το μνημόνιο, ήρθε στους 6. Γιατί εκβιάστηκε, αυτό είναι το θέμα, εκβιάστηκε, το φαντάζομαι πολλοί ακροατές που τα ακούν αυτά τώρα, δεν τους ενοχλεί που κάποιος είπε ψέματα, που έχει συλληφθεί συνέχεια κατά συρροή να λέει ψέματα. Εφόσον δεν υπήρχε τίποτα άλλο, διαλέγουμε τον ψεύτη. Εφόσον εκβιάστηκε, διαλέγουμε τον ψεύτη. Πάντα υπάρχει μια δικαιολόγηση στο μυαλό για να δικαιολογήσουμε όλα τα λάθη ή οτιδήποτε στραβό γίνεται. Το κάνουμε συνήθως οι άνθρωποι, οι δε Έλληνες με τα πολιτικά το κάνουμε περισσότερο. Γιάννης Δραγασάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, χτες βράδυ για τη φοροκαταιγίδα που έρχεται. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι εδώ που έχουμε φτάσει τώρα πια, τα όρια φορολόγηση είναι περιορισμένα. Ξύνουμε δηλαδή ξυμένο πάτο, να το πω έτσι. Μας έχετε ξεφλουδίσει. Όχι μόνο εσείς, ως συνέχεια. Ναι, κάνουμε πράγματα τα οποία δεν θα θέλαμε να τα κάνουμε. Είναι, αυτό είναι γεγονός. Καταλέσει. Το μεσαί καταλέσει. Τώρα καταλέσει. κάνουμε πράγματα τα οποία δεν θα θέλαμε να τα κάνουμε. Το μεγάλο πρόβλημα δηλαδή που έχουμε, να το πω ανάποδα, εάν αυτή η συμφωνία και αυτό που κάνουμε, το μνημόνιο που εφαρμόζουμε τώρα, ήταν το πρώτο μνημόνιο μετά την κρίση, θα ήταν μια ήπια προσαρμογή. Το ότι είναι όμως το τρίτο μνημόνιο, το ότι έρχομαστε να εφαρμόσουμε αυτά τα μέτρα μετά από 6 χρόνια λιτότητας, το μόνο παράδειγμα που χρησιμοποιώ και προς τους Ευρωπαίους είναι ότι είναι σαν να βάζουμε σταγόνα σε ένα ξεχυλισμένο ποτήρι. Αυτό το τράνταχτο επιχείρημα λέει στις Βρυξέλλες και στην Ευρώπη, λογικό. Το επιχείρημα θα έπρεπε να είναι σπάμε το ποτήρι, χύνεται και το νερό, όχι βάζουμε μια σταγόνα ακόμη με το τρίτο μνημόνιο, όπως ακούσατε την άριστη η διαπίστωση για το τι ακριβώς συμβαίνει. Ότι δεν χωράνε άλλα μέτρα, γιατί είναι το τρίτο μνημόνιο, είναι μετά από 6 χρόνια. Παρόλα αυτά, τα λέει ο άνθρωπος που θα υπογράψει τα νέα μέτρα. Και έρχονται 5,5 δις στην καλύτερη περίπτωση νέα μέτρα. Σε αυτή την κοινωνία, σε αυτό έστω το ποτήρι, δεν είναι απλά σταγόνα αυτό που ρίχνει από πάνω, είναι καταράχτης που θα σκάσει με την υπογραφή αυτού που κάνει τη διαπίστωση. Ο απόλυτος παραλογισμός. Παρόλα αυτά, όπως λέει ο ίδιος, κατανοούν το πρόβλημα. Άρα, σου λέει όλες καλά με μία σταγόνα. Ναι, μία σταγόνα. Άρα είμαστε σε οριακή κατάσταση ως κοινωνία, κατανοούμε το πρόβλημα και προσπαθούμε ακριβώς το πρόβλημα αυτό να το κάνουμε όσο γίνεται ηπιότερο και όσο γίνεται πιο σύντομο ως μία παρένθεση. 5,5 δις ηπιότερο, με 5,5 δις φόρους ο κύριος Δραγασάκης και το υπόλοιπο οικονομικό επιτελείο, όλη η κοινοβουλευτική ομάδα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ προσπαθούν να κάνουν ηπιότερο το πρόβλημα και έχουν γνώση του τι ακριβώς περνάει ο Έλληνας λαός, που έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου στο παρελθόν. Όσο σκέφτομαι τον Δραγασάκης για 2-3 ψήφους παραλίγο να ήταν και γραμματέας του ΚΚΕ σε εκείνη την περίφημη περιπετειώδη διαδικασία. Ευτυχώς όμως που δεν ήταν εκεί, όχι για το ΚΚΕ, ευτυχώς που τον έχουμε αντιπρόεδρο σε αυτή την κυβέρνηση στα πολύ δύσκολα και μας λέει αυτά τα λόγια παρηγοριάς ότι κατανοεί το πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή ακριβώς κατανοεί το πρόβλημα, θα φέρει μόνο 5,5 δις φόρους στα κεφάλια όλων μας. Ξαναγυρίζουμε στη σημερινή μέρα, επέτειο, γιορτή. Το μνημόνιο, όπως το γνωρίσαμε και μας πόνεσε και μας δημιούργησε συνθήκες καταστροφής, ξεχάστε το. Δεν υπάρχει. Ούτε η Τρόικα υπάρχει, ούτε το μνημόνιο, όπως το γνωρίσαμε, υπάρχει. Για μας το μνημόνιο έχει τελειώσει. Και σας το λέω εν γνώση του τι σας λέω, το μνημόνιο έχει τελειώσει. Και αυτό είναι μια πρώτη μεγάλη νίκη του λαού μας. Εντάξει, βεβαίως, αν πάει και ψηφίσει ξανά μαζικά Πασό και Νέα Δημοκρατία, μπορεί να το ξαναφέρουν. Αλλά καλώς εχόταν των πραγμάτων, το μνημόνιο έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει πολιτικά, αλλά είναι. Έχει τελειώσει πολιτικά, ναι, και όχι μόνο. Αλλά είναι μια. Έχει απονομιμοποιηθεί και εξαιτίας του ότι δεν παράγει αποτέλεσμα. Ποιος το νομιμοποίησε, το απονομιμοποιημένο μνημόνιο, ποιος το ξανάφερε, εκεί που η πολιτική ρητορία ήταν ότι πάει, είναι άχρηστο, μας έχει καταστρέψει, κάνει απικία τον τόπο, εξαθλιώνει το λαό. Ποιος το αναβάπτισε το μνημόνιο, ποια πολιτική δύναμη είναι αυτή που εκεί που το βρίζε και όντως το είχε θάψει, λεκτικά πάντα, το ξανάφερε και το έκανε σωτήρια λύση και έβαλε και τα μυαλά ανθρώπων και τα στόματα ανθρώπων, χιλιάδων σχεδόν εκατομμυρίων, να υπερασπίζονται αυτό το μνημόνιο. Και τι ευθύνη έχει αυτή η δύναμη απέναντι στην ιστορία, απέναντι στον λαό. Και πόσο μάλλον όταν αυτή η δύναμη λανσάρεται, κανείς δεν το πιστεύει, ως αριστερή δύναμη, εφαρμόζοντας το πιο νεοφιλελεύθερο μνημόνιο από τα τρία που έχουν έρθει στο κεφάλι μας. Φαντάζομαι αυτά θα τα σκέφτονται κάποια βράδια. Ελπίζω δηλαδή, όχι βγαίνει τίποτα, αλλά μπορεί κάτι εκεί τα βράδια, κάτι να λειτουργήσει. Όχι για το καλό το δικό μας, ίσως για το καλό το δικό τους, που δεν ξέρω και τι σημασία μπορεί να έχει αυτό. Εδώ Ελληνοφρένεια, σήμερα Πρωταπριλιά του 2016, με μνημόνιο, ενώ δεν θα το είχαμε πέρυσι τέτοιες μέρες. 211-208-200, τηλέφωνο επικοινωνία. Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά εκεί. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας Real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 54% ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Κατέρινα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο και πάμε στις πρώτες διαφημίσεις για να κλείσει ο πρώτος κύκλος της γιορτής. Γνωρίζω επίσης ότι κάποιοι έχουν ποντάρει και δεν το κρύβουν σε ένα τρίτο μνημόνιο, στο ενδεχόμενο ενός τρίτου μνημονίου τον ερχόμενο Ιούνιο. Λυπάμαι πολύ, αλλά δυστυχώς και πάλι θα τους απογοητεύσουμε. Ας το ξεχάσουν το τρίτο μνημόνιο. Γιατί τα μνημόνια τα τελείωσε ο ελληνικός λαός με την ψήφο του στις 25 του Γενάρη. Είναι ψεύτες. είναι πρωταπριλιά. Από μία έννοια δηλαδή, σήμερα γιορτάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και όλοι σε αυτόν τον τόπο γνωρίζουν και καταλαβαίνουν ότι κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και μνημόνιο είναι δύο έννοιες ασύμβατες. Το μνημόνιο της λιτότητας όμως για μας είναι ήδη νεκρό. Η νέα κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν δικαιούται να ζητήσει παράταση του μνημονίου. Είστε βέβαιοι ότι την έχετε, κάντε εκλογές να τη δείτε κιόλα, να τη μετρήσετε, που είστε, έτσι κάνουν οι άντρες, οι σωστοί. Ο Λεβέντης από τη Βουλή, για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας. Για τα ίδια θέματα μιλάνε στο πάνελ τους ο Δημήτρης Οικονόμου και ο Λυριτζής, αλλά μιλάνε όχι ακριβώς μεταξύ τους, μιλάνε προς τους υπόλοιπους. Για το παραμικρό θέμα μπορούν αυτές οι πολιτικές δυνάμεις μετά το χθεσινό να συνεννοηθούν. Αυτοί σε πολλά φάνηκαν χειρότερα από τους παλιούς. Δηλαδή εμείς με τον κύριο Λυριτζή είμαστε και παλιές. Στο επάγγελμα. Θυμηθήκαμε νομίζω παλιές εποχές. Αυτά. Ο προσδιορισμός γενικότερα είναι πολύ χρήσιμος σε αυτή την κοινωνία. Λαός μέρος Α. Έλα, Αποστόλη, ελληνοφρένεια για πάντα. Χτες έφτασε ο Λεβέντης μέχρι να ακουστήσει η ελληνοφρένεια μέχρι στη Βουλή. Υπάρχει μια εκπομπή στο Real FM η οποία λέγεται ελληνοφρένεια. Καλά ώρα ήταν τώρα, συγγνώμη κιόλας, και αργήσαμε. Και αν ακουστείς, να ακουστείς από μια σοβαρή και νυφάλια φωνή. Να ακουστήκαμε από τον Λεβέντη. Γιατί διαστρεβλώνεις τον άνθρωπο που λέει να βάλουμε Προβόπουλο, Στουρνάρα. Εγώ λέω να βάλουμε και Σιμίτη. Είμαι ο Κώστας ο Σιμίτης και γιατί σήκονται. Το θέμα δεν είναι ότι εμείς διαστρεβλώμε τον Λεβέντη. Το θέμα είναι ότι ο Λεβέντης είναι διαστρεβλωμένος. Εξ αρχής, εξ ορισμού. Τον καμένο θες του Ζούριασα, του Τάπε, του Μητσοτάκη, προσκύνησε στον προδότη και τέτοια, Αυτό που θα δικαιώσουμε για τον καμένο, αυτό δεν αντέχω σε αυτή την πολιτική ζωή αυτού του τόπου. Αυτή την κατρακύλα και την κατάρτια που ο καμένος μοιάζει σοβαρός. Και εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ. Μ' άρεσε, το χάρηκα, δεν λέω. Αλλά κοιτάς και ποιος το λέει τελικά. Αυτό δεν αντέχω. Εγώ το διασκεδάζω πάρα πολύ. Χθες δεν είχε τίποτα κωμωδία να δεις. Είχε ελληνοφρένεια, βρε μαλάκα. Μετά, ρε. Το μετά, έτσι. Την ελληνοφρένεια την είδα. Αλλά μετά, λέω, δεν είχε κωμωδία τίποτα. Ήταν πιο. Ό,τι καλύτερο μπορούσα να γελάσω. Δεν γινόταν παραπάνω. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Καλά, και εμείς κάναμε μια φιλότιμη προσπάθεια. Γιατί, ρε φιλέ, εγώ το διασκεδάζω. Τι να κάνεις, παιδί μου, πιο σατυρικό από αυτό έχει. Μα αυτό σου λέω, δηλαδή πιο σατυρικό από αυτό δεν έχει. Άρα γιατί δεν γέλασες. Γέλασε με αυτό, με τη δικιά μας προσπάθεια στεναχωρέθηκα. Να σου πω τι έγινε με την Κύπρο. Ερωτεύτηκαν όλοι, Κάντε οικομενικά τώρα εκεί, εντάξει, μην ασχολείσαι. Ναι. Εσύ τι θα κάνεις στη θέση του. Εγώ θα το χαρίξω το αεροπλάνο για την πουτάνα. Πού? Τσα, τι εννοείς, όπου να είναι. Θα το ρίχνα. Στη βουλή, έλεγε. Εσύ φταίει για αυτή τη ΣΥΡΙΖΑ τώρα που παίζει. Γιατί παίζει που έπαιρνε, τη έλεγε τη γλυκούλα που είναι. Έλεγα εγώ σε ΣΥΡΙΖΑ τη γλυκούλα που είναι. Ναι, τη γλυκιά. Είναι χοντρούλα, γι' αυτό έχει τόσο γλυκιά φωνούλα. Την τρόλαρα, απλά δεν το καταλάβαινε. Χθες που μιλάει ο Τσίπρας, εγώ να σου πω την αλήθεια, χάζευα. Και είχα φάει όμως ένα κόλλημα με το μαλλί του. Τι έχει κάνει και γυαλίζει έτσι. Ο Τσίπρας, μπριγιαντίνη το περνάει. Όχι, βαφή, λες. Όχι, δεν είναι βαφή. Γυαλιστικά βάζει. Πώς βάζουμε στα πλαστικά του αυτοκινήτου, ένα τέτοιο. Απλά εκεί στη χειρότερη θα σου ξασπρίσει, θα χαλάσει το πλαστικό. Κάτι θα γίνει, θα κοπεί. Εδώ, άμα το βάζει στο μαλλί, δημιουργεί θέμα από μέσα. Ήταν ένα υγιή αριστερό, ξαφνικά βάζει αυτέ τι μαλακίε και χαλάει το μαλλί. Αλλά ξέρει ποιο τον έχει κολλήσει σε αυτά. Ποιο? Ο Νίκος, ο παπά, αυτό σε βάζει πρώτο. Έχει δει το μαλλί του παπά ποτέ ματ και αριστερό πάντα. Θα σου ρωτήσω κάτι, ρε κουκλέ. Για πε μου, Εχθές εγώ έκατσα μέχρι τις 3 η ώρα και άκουγα τη Βουλή. Χαρά στο κουράγιο σου. Τι μέλη είναι αυτό, ρε γαμώτο. Πολύ μέλη, όλοι τσακώνται για την καρέκλα. Τι πράγμα είναι αυτό, πώς αυτό. Όχι καλέ, δεν ασχολούνται. Είδες κάποιον εκεί να νοιάζεται για την καρέκλα. Είδες υπουργούς που δεν είναι έτοιμοι να παραιτηθούν. Οι Σιριζέοι υπουργοί, μόνο από ό,τι κατάλαβα, οι μισοί έχουν δηλώσει παραίτηση. Ο Τσίπρας σου κρατάει. Ο Κυριάκος και συναυτό η Μωρία βιάζει το κόλο του για πρωθυπουργία και υπουργεία. Ποιο νοιάζεται για την καρέκλα. Η απόλυτη ξεφτύλα σας έτυχε χτες. Μετά το Σαμαρά που πήγε στη Βουλή το κατατρεγμένο το Μπρετετέρι, μετά το Μαυρίκο του Μητσοτάκη. Άστα. Πάει ο Λεβέντης και φαίνει την ελληνοφρένεια. Άστα. Καταξίωση, εγώ θα το λέγα, όχι ξεφτύλα, καταξίωση. Καταξίωση γιατί αύριο μεθαύριο ο Λεβέντης τι θα είναι, πρωθυπουργός θα είναι. Έλατε. Δεν κατάλαβα. Ο μελλοντικός πρωθυπουργός μας έπιασε στο στόμα του, τιμή μας. Por creerte diferente, tenemos que enseñar, aprender hasta que la nacionalidad no nos represente. Από ποιας γης τα μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί, ντυμένο μετανάστη. Από ποιας γης τα μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί, ντυμένο μετανάστη. Να ταξιδεύεις με κορμί που κουρελιάσαν οι ανέμοι. Να μαστιγώνουν την ψυχή σου κακή και άδικη καιρή. Κακή και άδικη καιρή. Μέσα σε τρύπες, σε λαγούμου, μέσα στο χώμα χωρέσεις. Να χωρέσεις τη ζωή σου και να θυμάσαι μια πατρίδα θυμάσαι που ίσως ποτέ, δεν ξαναδείς. Από ποια στα μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί. Το τραγούδι αυτό το έχει φτιάξει ο Γιώργος Αετόπουλος. Το είχαμε βάλει και στην αντιφασιστική συλλογή που είχαμε βγάλει μαζί με τους κολεκτίβα. Ο Γιώργος Αετόπουλος λοιπόν την Κυριακή μεθαύριο στο Σταυρό του Νότου, την Κυριακή 3 Απριλίου, παρουσιάζει τραγούδια από την προσωπική του δισκογραφία αλλά και τραγούδια άλλων Ελλήνων δημιουργών στο Σταυρό του Νότου, στο Πλας. 8.30 ώρα, οι φίλοι και όποιος θέλει μπορεί να περάσει από εκεί. Αν θα γυρίσει στην πατρίδα. Αν θα γυρίσεις την πατρίδα ζωντανός. Από ποιας γης τα μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί, ντυμένο μετανάστης. Από ποιας γης τα μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί, ντυμένο μετανάστης. Και έχουμε και άλλη ανακοίνωση, γιατί υπάρχει και η Ηλιούπολη, όπως ξέρετε, που γίνονται τα πάντα και πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Η Λαϊκή Επιτροπή Ηλιούπολης και η Επιτροπή Αγών Ανέργων αύριο Σάββατο στις 7 το βράδυ στην πλατεία Φλέμινγκ, εκεί που γίνεται η παρέλαση, έχουν εκδήλωση κατά της ανεργίας με ομιλία και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Τη Δευτέρα το πρωί πάλι οι ίδιοι φορείς, Λαϊκή Επιτροπή Ηλιούπολης, στις 10.30 καλούν σε παράσταση διαμαρτυρία στον ΟΑΕΔ και πορεία μέχρι τα γραφεία του ΤΕΒΕ στον Άλιμο. Στις γειτονιές γίνονται διάφορα. Το γνωστό θέμα είναι ανεργία, εισφορές, αδιέξοδα οικονομικά, κοινωνικά. Και δεν είναι μόνο αυτά, όπως μας λένε, εδώ έχουν στείλει όλο το εβδομαδιαίο πρόγραμμα σε μια αντιπαράθεση που έχουν με τον Αποστόλη, αλλά το διαβάζω εγώ, γιατί κάποια στιγμή τους είχε αμφισβητήσει. Εξόρμηση, την Τρίτη έχουν εξόρμηση το απόγευμα, εντάξει, αυτό δεν είναι κάτι. Την Τετάρτη μηχανοκίνητη πορεία μαζί με τις Λαϊκές Επιτροπές Βύρωνα, Ζωγράφου και Σαριανής, που θα ξεκινά από την Ηλιούπολη, θα καταλήγει στη Ζωγράφου για τα γνωστά θέματα. Την Παρασκευή έχουν και αυτοκινητοπομπή και αυτοκίνητα. Αυτά ακούει ο Τσίπρας. Αυτοκίνητα, μηχανές σου λέει, τα έχουν για κινητοποίησεις. Βάλε φόρους. Αύξησε το φόρο στο πετρέλαιο, εξομοίωση πετρελαίου βενζίνης και όλα τα υπόλοιπα. Και την Κυριακή την άλλη έχουν συμμετοχή στην συγκέντρωση συμπαράσταση του ανέργου της Πάτρας στο Σύνταγμα. Ξεκινάνε αυτή την Κυριακή και έρχονται την άλλη, η πατρινή εδώ, 220 χιλιόμετρα για την ανεργία, μια συμβολική κίνηση, πολύ μεγάλη και σε διάρκεια και σε απόσταση. Θα τους έχουμε τη χαρά την επόμενη εβδομάδα και θα κάνουμε κάτι δύο ώρα, θα λείπει κάτι για Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Οπότε εκεί θα έχουμε την ευκαιρία και τη χαρά να μιλήσουμε και με το Δήμαρχο, θα επιδιώξουμε και γενικότερα να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Η Πάτρα έχει χτυπηθεί όχι τώρα, πολλά χρόνια πριν, από τα καλά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαφημίσεις και είμαστε εδώ μετά για τις παραγγελίες. Και η πάντα φρέσκη και ωραία η Mamba LD. Και τους τρως και τους ακούς. Εδώ φτάνουμε στο τέλος. Ακολουθεί μαγκαζίνο με τον Νίκο Στραβελάκη, στις 3.30 η Λιάννα Κανέλη. Τώρα οι παραγγελίες από το λαό. Μάσκα δεν έχω να γυρνώ. Στο καρναβάλι ετούτο. Τώρα που τέλειωσε το καρναβάλι, να αφιερώσω στο πραγματικό καρναβάλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΗΕ και της ύποτες αρμοστίας για τους προσφύγους, ένα τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου που λέει «Μάσκα δεν έχω να γυρνώ». Το καρναβάλι τούτο. Μόνο μια πόχη να τριβώ. Τη θάλασσα στην πονηριά. Και τη σιωπή στο πλούτο. Είναι το πλούτο. Έλα πλούτο. Το πλούτο αυτή της χώρας. Σήμερα που είναι Παρασκευή πρώτη του μήνα, γιατί εγώ πήγαινα στις συγκεντρώσεις του Τσίπρα, θέλω να μου βάλεις 751, 13ο μισθό, σκίζω τα μνημόνια, θέλω Τσίπρα. Βάλε Τσίπρα όλες τις αλήθειες. Καλό μήνα, Αποστόλη. Καταργούμε τον έμφυα από το 2015 και τον αντικαθιστούμε με φόρο μεγάλης ακίνδυσης περιουσίας. Απατεώνες είμαστε. Το ίδιο πιστοί θα μείνουμε και στη δέσμευσή μας. Βέβαια. Για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. Απατεώνες είμαστε. Εμείς προτείνουμε να επαναφέρουμε τον κατώτερο μισθό. Απατεώνες είμαστε. Επαναφέρουμε το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Απατεώνες είμαστε. Και την κατώτερη σύνταξη στα επίπεδα που ήταν πριν έρθει το καταστροφικό μνημόνιο για να κινηθεί η αγορά και να ζεσταθεί η κατανάλωση. Απατεώνες είμαστε. Στο γέλο. Ελληνίδες και Έλληνες, εμείς ένα πράγμα μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε. Δεν θα σας προδώσουν. Πώς μην το πες. Δεν θα σας προδώσουν. Παρακαλεί παραγερίνια του φεκιά ζαχαρωτή κι ας ένα νιώσει γαλαρία του χαρτοπόλεμου τη βία. Καλημέρα. Καλημέρα. Μακρινό το Ρόντο, εξόριστη εδώ πέρα. Το Ρόντο, ποιο Ρόντο? Το Ρόντο της Αυγής που λέμε. Παλιό, αστείο, κλασικό, το λέω γιατί αρέσει τον κόσμο. Να σου πω, ρε φίλε, επειδή δεν μπορούμε να σε πιάσουμε τόσο εύκολα από εδώ. Μία αφιέρωση, πρώτη φορά που ζητάω. Αλλά δεν μπορώ να την πω πουθενά. Ήταν ένα τυπάκο, ένα γιατρό, ο οποίο μέρες που έρχονται μετά το Πάσχα, είχε πάρει κανένα δύο μέρες μετά από, πριν από δύο χρόνια μετά από κάποιο Πάσχα και σε έβριζε που σου έλεγε ότι, ότι δεν αναστήθηκε ο Χριστός και κάτι τέτοια και δεν συνεννοούσε τον, το θυμάσαι αυτό? Όχι. Μαλακία. Για τον ακροατή από το μακρινό το Ρόντο της Αυγής που είχε ζητήσει μια αφιέρωση και δεν τη θυμόσουνα. Άνα, για πες. Είναι ο γιατρός από το Σταυρό Ημαθίας που είχε τηλεφωνήσει στις 13 Μαΐου του 2013 και είναι το 3044. Θα το βάλω την αφιέρωση, εξυπηρέτησε τον συνακροατή σου και ευχαριστώ πολύ εκ μέρους του. Οκ, okay, όλα καλά. Εσύ, μωρή, πού το βρήκες αυτό, μπορείς να μου πεις? Και θυμόσαι ότι είναι 13 Μαΐου. Θυμόμουν ότι ήταν γύρω σε εκείνες τις ημέρες. Και έψαξε να τα ακούσει στο site. Άρα τι βοηθάει πάρα πολύ? Το επίσημο site μας, ελληνοφρένια.net.gr. Γίνε και εσύ συνεργάτης ελληνοφρένειας. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Από Αλεξάνδρεια Ημαθίας τηλεφωνώ. Ωραία. Μπορώ να μιλήσω στον αέρα? Ναι, παρακαλώ. Μια ερώτηση. Πιστεύετε ότι ο Χριστός πέθανε και αναστήθηκε? Ξέρω εγώ, ο Τζεφιρέλ τα λέει. Γιατρός είμαι, σας ρωτάω. Ένα καρφί στο ένα χέρι και ένα καρφί στο άλλο χέρι. Και στα δύο πόδια πάνω άλλο ένα καρφί. Πιστεύετε ότι πέθανε και αναστήθηκε? Άκουσα κάποιους ιστορικούς. Α, δεν τα ξέρω αυτά τώρα, μου μπερδεύετε. Τι να σας πω. Άγγλους καθηγητές, λοιπόν, και μιλήσανε για αυτό το θέμα. Σε ένα καφενείο στο Σταυρό Ημαθίας. Μιλήσανε για αυτό το θέμα. Α, δεν είναι τυχαίο που είναι στο Σταυρό Ημαθίας. Κάτι ιδιαίτερο σημαίνει. Ναι, παρακαλώ. Ο Αρημαθέας κάτω από το Γολγοθά, σε ένα κτήμα, έκανε τον τάφο του. Ο Αρημαθέας έκανε τον τάφο του και είπε: όταν πεθάνω, θα με βάλετε εδώ πέρα. Μετά από τρεις ώρες πήγε στους Ρωμαίους και τους είπε: αυτός πέθανε, λέει, να πάω να τον θάψω. Γιατί πήρατε σε μένα, δεν πήρατε στον Άδων? Τι απορρίσανε, τώρα πέθανε, πέθανε. Και έβαλε και ένα σενδόνι. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Διαφωνείς. Α, εσύ, αυτό εσύ το συμπέρασμα έβγαλες. Α, τι ενεργιόμαστε. Μ' αρέσει. Αϊχα σου. Άμα πιστεύεις ότι αναστήθηκε, αϊχα σου. Σαν ευχή το παίρνω από το Θεό. Να μου βάλει το γονίδι, αυτά που λέγεται τις Κυριακές, μαζί με την Αλίκη. Κυριακή γιορτή και σχόλια κτλ. Είναι πολύ πρωτότυπο, άλλοι 27 θα το ζητήσουν, αλλά δεν πειράζει. Ποιος βρήκε τη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ποιος ήταν αυτός που φτιάξε. Και γιατί κάθε Κυριακή έχει ήλιο ως επιτοπλίστρο. Έλα, και το λένε σαν ντε. Έχει ήλιο, γαμό, δηλαδή. Σαν ντε, βέβαια. Γιατί έχει ήλιο, έχει ως επιτοπλίστρο. Δεν ξέρεις γιατί. 10 ώρα το πρωί σηκώνουν τα Άγια όπου υπάρχει Ορθοδοξία. Σηκώνουν τα Άγια των Αγίων. Ωραία που είναι η Κυριακή. Να ήταν πιο μεγάλη. Εκείνη τη στιγμή όχι μόνο καθαρίζει με τα φυσικά η ατμόσφαιρα, καθαρίζει και ουσιαστικά την Κυριακή ως επιτοπλίστων. Πολύ σπάνια θα βρεις Κυριακή να έχει σύννεφα ή βροχή. Σκουπίδι, σκουπίδι, σκουπίδι, σκέψη την πέτω. Καραβιές ξεχνιέμαι. Και μια αφιέρωση θέλω σε ένα επεισόδιο της τηλεοπτικής ελληνοφρένειας πρόπερση νομίζω, στο κλείσιμο. Ο αρχισυντάκτης έκανε ένα φοβερό μάθημα στον Παλούρδο για το τραγούδι του Ξυλούρη, η μπαλάντα του Κυρμέντιου. Σε σχετισμό με το Σφακανάκι εννοείς. Αυτό ακριβώς. Αν μπορείς να βάλεις και το τραγούδι και ό,τι είχε πει ο αρχισυντάκτης. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμφωνο αιώνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθει ανάποδα ο κοινιάς. Αυτό το τραγούδι δεν είναι σκυλάδικο. Δεν τραγουδιέται μπροστά σε κυλαράδες με πουρα, σε σκοτεινά μπουρδελομάγαζα της παραλιακής. Ο Ξυλούρης, όταν το έλεγε, φόραγε μαύρο πουκάμισο, όχι χρυσή και λεμπία. Αυτό το τραγούδι το τραγουδάμε για να γίνουμε καλύτεροι εμείς, όχι κάποιος εκατομμυριούχος. Τραγουδιέται με γαρίφαλο στο πέτο, όχι με γαρίφαλο στο πάτωμα. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθω ανάποδα ο ντουνιάς. Θα ανάποδα ο ντουνιάς. Αποστόλη, θέλω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Για πες. Θέλω να μου βάλεις από ένα τραγούδι τον Pink Floyd, το Another Brick in the Wall. Τον Pink Floyd. Ναι, ναι. Θα το βάλω. Θέλω να βάλεις όχι το τραγούδι, θέλω να βάλεις το ελικόπτερο που παίζει στην αρχή και θέλω να βάλεις καπάκι το Τζίπρα να λέει γεια σας και αμέσως μετά να ακούγεται ο Παπαγιανόπουλος που να του φωνάζει όξε ωραία δύο φορές. Γεια σας συντρόφισσες και σύντροφοι, αγωνιστές και αγωνίστριες της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Σας μερσό, μαντάμ, ωραίν του βάρ. Όξο, ρε! Βενσερέμος, άστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Γεια σας, Αποστόλη. Γεια, τι κάνετε. Περιμένω να σε δω το βράδυ, κούκλε μου. Αγάπη μου, περίμενε, θα με δεις. 20 φορές έχω πάρει, πολύ σπάνιος έχεις γίνει. Συλλεκτικός θα το έλεγα εγώ, συλλεκτικός. Αλλά σε πέτυχα, ευτυχώς. Λοιπόν, σε παρακαλώ πάρα πολύ για την Παρασκευή, μπορώ να δώσω παραγγελιά, να μου βάλεις το ελικόπτερο εκεί που είχες μόνο για 5 ώρες καύσιμα. Καλημέρα σας. Γεια σας. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Μάλιστα. Καλημέρα, τηλεφωνώ από τη Hercules Air Transfer, εταιρεία ελικοπτέρων. Ιάσον Σέκερης λέγομαι. Μάλιστα, δεν σας ακούω καλά όμως. Έχω άδεια προσγείωσης Βασιλής Σοφίας και Ηρώδου Αττικού γωνία. Ζητώ εκένωση χώρου. Έχω διάρκεια καυσίμων 5 ώρες. Εκένωση χώρου. Να δω τι μπορώ να κάνω. Εκένωση χώρου, πέστε μου. Εκένωση χώρου, Βασιλής Σοφίας και Ηρώδου Αττικού. Ειδοποιώ. Πρέπει να γίνει άμεσα. Παρακαλώ.